Cranberries, en die komen van Terschelling, zoals je natuurlijk eigenlijk allemaal wel weet. Intussen in de studio binnengekomen Herman de Bruin. Hij zit op keurig 1,5 meter afstand van mij en heeft een telefoon in zijn hand, maar dan zonder draaischijf. Herman. De Tweede Wereldoorlog wordt dit jaar voor de 75ste keer herdacht. Er zijn allerlei activiteiten en er is nog een activiteit van de provincie Zuid-Holland. Maar daar kan Ingeborg Weltevrede veel meer over vertellen. Ze is projectleider van die activiteit. Ingeborg, welkom. Ja, dank u wel. Kinderen verzamelen verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dat zou zo zijn, ja, het gaat nu nog wel door, maar het zal wel op een andere manier gaan dan eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was, denk ik, in verband met corona en zo. Het is nu de maand april en in de maand april waren sowieso heel veel activiteiten gepland om stil te staan bij 75 jaar vrijheid. Mm-hmm. Vanuit de provincie Zuid-Holland hadden wij ook heel veel op de lijst staan om te gaan doen de komende maand. Een van die dingen is wel overeind gebleven en daar ben ik heel blij mee. Verhalen om nooit te vergeten. Dat gaat over de verhalen die oudere mensen kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En we vragen aan jonge kinderen om te vragen aan oudere mensen om die te vertellen. Ja. En heel vaak hebben we gemerkt dat gesprekken tussen oudere mensen en kinderen heel anders verlopen dan met volwassenen onder elkaar. Mm-hmm. Dus er komen vaak nog wel meer verhalen en andere verhalen naar boven die ook belangrijk zijn om niet te vergeten. Ja, maar bij ouderen kunnen we nu even niet, iedereen duidelijk hoe dat zit, er naartoe aan de tafel gaan zitten en laten vertellen. Ja, dat was oorspronkelijk natuurlijk wel de bedoeling van ons project. Nu hebben we bedacht, we kunnen natuurlijk heel graag wel die aandacht aan elkaar besteden. Dus met elkaar in gesprek, dat kan nog steeds. We kunnen natuurlijk met beeld bellen tegenwoordig heel veel. Mm-hmm. Soms is dat nog wat moeilijker met ouderen, maar we kunnen ook bijvoorbeeld vragen aan oudere mensen of ze een brief willen schrijven. Maar gewoon bellen kan natuurlijk ook nog steeds. Ja. Dus we vragen wel om op andere manieren nu die verhalen op te halen. Ja, dus meer digitaal via Skype, WhatsApp of de telefoon zoals u zelf net al zegt. Wat gaat er met die verhalen gebeuren? Nou, die verhalen die vragen we aan kinderen of ze daar leuke filmpjes van willen maken. Dus een mooie filmpjes, iets met animatie of een andere manier. Er zijn allemaal tips op www.verhalenomnooittevergeten.nl te vinden. Hoe je zo'n filmpje kan maken. En om zo'n filmpje dan te uploaden op YouTube met de hashtag verhalen om nooit te vergeten. En die verzamelen we dan op een kanaal. Zodat al die filmpjes bij elkaar komen te staan en dat je één mooi document kan zien daarbij. Ja, dat betekent dat het dus allemaal digitaal ingestuurd moet worden? Ja. Ja, dat staat op de website dus hoe dat moet. Ja, dat staat allemaal uitgelegd hoe dat moet. En de filmpjes moeten niet te lang zijn, hè? Nee, liever niet te lang. Nee. We hebben gedacht aan 2 minuten ongeveer. Ja, dus dat is dan ruim voldoende. Er was ook een fotoproject, heb ik begrepen. Ja, dat is al wat langer geleden. Ja, dat is al langer geleden. Maar is dat er nog steeds of loopt dat ook tot en met de bevrijding? Maar ja, daar kan ook niemand naar komen kijken natuurlijk. Nee, dat was een fotoproject. Dat heb ik eerder ook verteld mm-hmm. op uw radio. Mensen hebben foto's verzameld die nog op zolder lagen die nog niet eerder bekend waren. En die foto's die zijn allemaal verzameld en er wordt een boek van uitgegeven door het NIOD. En die waren ook bedoeld als tentoonstelling. Die zou deze maand ook zichtbaar zijn op verschillende plekken in Zuid-Holland. Alle provincies hebben dat overigens gedaan. Dus in andere provincies waren ook tentoonstellingen. Mm-hmm. Maar dat ging helaas niet doorheen. Nee, maar er komt in ieder geval een boek van. Dus het is niet weg. Ja. Nee, het is niet weg. Ja, ja. Nee. Als je dat in gaat zenden, die filmpjes, dan maak je ook nog kans op een prijs, hè? Ja, sowieso alle mensen die geïnterviewd zijn, die mogen een boek ontvangen. De Bevrijding volgens Ooggetuigen. Dat is een boek wat de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Erfgoedhuis heeft gemaakt. Mm-hmm. Met allemaal verhalen van mensen die er zelf bij waren. Dus eigenlijk hetzelfde wat wij ook vragen nu. Het is een heel mooi boek. Dat is dan een gift voor degene die geïnterviewd is. Ja. En voor de kinderen zelf, die krijgen zendtijd op Omroep West en Rijnmond. Oké, dus dat komt er ook allemaal nog aan. Noem nog een keer de website waar je kan beginnen om te kijken hoe je dat het beste kan gaan doen. Want die tips staan er ook allemaal op, hè? Ja, dat kan op www.verhalenomnooittevergeten.nl. Ik dank je wel voor dit moment. Ingeborg Weltevree, projectleider van de provincie Zuid-Holland. Over die, die wedstrijd is het eigenlijk dus. En heel veel succes met het vervolg. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de creativiteit die de kinderen gaan laten zien. Ik denk dat dat allemaal best gaat lukken, want kinderen hebben de tijd om dat nu ook te doen. En ik denk dat ze het leuk vinden om de oudere mensen te spreken op een of andere manier. Dank je wel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When I shout it out loud.

Daar worden de laatste haren gekoesterd tot ook zij zich van de scalp terugtrekken om uit de neus weer tevoorschijn te komen. Op mannen met kalende hoofden vallen vrouwen evenmin als op mannen met baarden en om dezelfde reden ouderlijkheid. Een man met een baard heeft weinig van de frisse aanstaande vader die ze in gedachten hadden. Vaders zijn glad geschoren. Grootvaders, die hebben baarden. En grootmoeders een beetje. Dit is de late avond. En van de kale koe gaan we naar de katakat. Het groepje Katakat maakt één keer in de maand een nummer speciaal voor ons programma. En dat nummer gaat over de maand waarin we op dit moment leven. En je voelt hem al aankomen. Katakat gaat zich nu richten op de maand april. Zachte zuchten, het ruisen van de halmen en de pluimen in het riet. Elk jaar weer een verrassing, en toch ook weer niet. Hoor het zwoele kieren, het getwitter en getinder van de vogels in de struik. Ik weet nu wel hoe laat het is. Iedereen hunkert, iedereen wil, iedereen is zwanger van de lente, want iedereen is zwanger van april. Dingen op dat nog steeds lege vel. Ik merk ineens dat ik ineens de uren niet meer tel. Ik hoef geen aspirintje ter bestrijding en verdoving van een onbestemd gevoel. Ik neem een kopje bloesemthee en laat de boel. Dus iedereen is voorbehoed met rubbertjes en pil. Straks ben je weer zwanger, want iedereen is zwanger van april. Gevoelens, een gedachte komt voorbij. Ben ik nou verliefd op jou of op dit jaargetij? Iedereen hunkert, iedereen wil, iedereen is zwanger. Dus iedereen is voorbehoed met rubbertjes en pil. Straks ben je weer zwanger, het is lente, want iedereen is zwanger van april. Dit is de late avond met Harry Kuipers. Stars, a wishing star that shines for you. April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers. rain to grow the flowers for her first bouquet. But April love can slip right through your fingers. So if she's the one, don't let her run away. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. But April love can slip right through your fingers. So if she's the one, don't let her run away. En het was dan eigenlijk een beetje speciaal voor de seniorici onder ons. Nummer van heel lang geleden, Pat Boone en April Love. En in dezelfde maand zocht Katakat hun heil, dat hoorde je daarvoor. Begin van het programma hoorde je Herman de Breun. Daarna hebben we hem even in de kast gestopt. Dat is namelijk veiligheidsregel op het ogenblik. Zometeen dan halen we hem weer uit die kast. Want dan gaat hij weer een onderwerpje aansnijden. En je voelt hem al aankomen. Het heeft te maken met de corona. Dus ik zal hem even uit de kast halen. En voordat ik dat voor elkaar heb, hebben we nog wel even tijd voor Genesis. All that time I was searching, nowhere to run to. It started me thinking, wondering what I could make of my life, and who'd be waiting, asking all kinds of questions to myself, but never finding the answers. Crying at the top of my voice, no one listening. All this time I still remember everything you said. I hope this much you promised. How could I ever fall? Listen, you know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. So listen, listen to me. Oh, you must believe me. Feel your eyes go through me, but I don't know why. Oh, I know you're going, but I can't believe it's the way that you're leaving. It's like we never knew each other at all. You know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Oh, I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. You know I love you, but I just can't take this. You know I love you, but I'm playing for keeps. Oh, I need you, I'm not gonna make this. You know I want to, but I'm in too deep. You know I love you, but you know I just love you, but I just blijft mooi, vind ik tenminste, de muziek van Genesis en in dit geval hoorde je het nummer In Too Deep. Inmiddels uit de kast bevrijd Herman de Bruin. Herman, het is me toch wat met die jeugd van tegenwoordig. 7 op de 10 jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis. En hoe we dat weten, dat is de stichting Team Alert die daar iets vanaf heeft. En Tom Blaum is daar de woordvoerder van en aan de telefoon. Ja, jullie hebben dat onderzocht. 7 op de 10 jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis. Is dat een representatief onderzoek? Nou, het is niet per se een representatief onderzoek. We hebben vooral even gepeild onder de jongeren. Hebben we verspreid via social media. En dan konden mensen de enquête invullen. Ja. Het geldt denk ik niet voor heel de jongeren. Maar het geeft wel een indicatie over hoe de jongeren toch al een beetje erin staan. Ja. 7 op de 10 is toch vrij veel. Ja, en dan heb je dat getal. En dan wordt dat ernstig. Maar wat kan je daarmee doen? Wat we hiermee gaan doen. Ja. Met deze, voor nu is het natuurlijk lastig. Want we moeten allemaal natuurlijk thuis zitten. Ja, het was meer voor ons om te laten zien hoe de jongeren ook welke mening ze hebben over deze crisis. Want dat gaat hun natuurlijk ook heel erg aan. Mm-hmm. De schoolexamens gaan niet door. Eventuele festivals die al in april stonden gepland, die gaan ook niet door. Ze kunnen eigenlijk ook niet meer afspreken met vrienden of op stap gaan of zo. Ja. Dus daarom wilden we dit eigenlijk vooral doen. Geldt voor heel Nederland overigens, maar de jongeren zeker, want die zijn nogal eens uithuizig, hè? Ja, klopt. Ja. Ze willen graag op uit te zijn. Gaan graag naar sociale activiteiten doen. Ja, dat is nou juist net hetgene wat we niet kunnen doen in deze periode. Nee, precies. Maar dan 7 op de 10. Maar we horen ook wel verhalen van jongeren die zich helemaal niks van aantrekken. Hebben jullie daar ook een beetje naar gekeken? Wil je dat beeld een beetje bijstellen? Nou ja, we hebben daar niet specifiek naar gekeken. Maar die verhalen die hoor je inderdaad wel. Dat is eigenlijk ook een van de redenen om juist dit onderzoek te laten doen. Om ook een beetje een soort tekengeluid te laten bieden. We hebben zelfs ook reacties gehad van jongeren die juist zeggen van we moeten juist een strengere maatregelen hebben. Eigenlijk moeten we gewoon wel zo'n lockdown invoeren dat we helemaal niet meer naar buiten moeten. Het is een beetje een gemengd beeld. Maar uit ons onderzoek komt dus naar voren dat jongeren het wel willen. Maar er zullen altijd jongeren zijn die het toch misschien wel beter weten. Ja. Dat is moeilijk tegen te houden. 7 op de 10 maken zich zorgen. Dat betekent dat 3 op de 10 zich geen zorgen maken. Dus die zijn er ook nog. Ja, dat klopt. We hebben nu in dit onderzoek vooral degene gezegd die echt expliciet zichzelf, die hebben geuit dat ze zorgen maken. Er was ook wel een groep die er neutraal in stond van we zien het eigenlijk allemaal wel. Ja. En de club die zich echt niet zoveel zorgen maakte, dat was onder de 10% maar. Oh, dat onder de 10, dus dat zijn er maar heel weinig. Terwijl ik ook gewoon voorstel dat jongeren... Ja, dat zijn er eigenlijk maar weinig. Ja, terwijl ik ook voorstel dat jongeren denken, mij overkomt het niet, want ik ben jong. Dat wordt ook nog wel eens beweerd. Als je jong bent, dan krijg je er geen last van. Of je krijgt het wel, maar je hebt er verder geen consequenties bij. Maar dat ligt anders, hè? Nee, dat is wel ook, want daar hadden we ook wel expliciet naar gevraagd. Zijn jongeren nou bang om het zelf te krijgen? Nou ja, we geven toch ook weer 70% ongeveer hetzelfde als de kinderen die zich zorgen maken. Geven we ook wel aan van ik zou het ook maar zo kunnen krijgen. En we horen dat inderdaad wel van allerlei experts dat jongeren het natuurlijk ook gewoon kunnen krijgen, maar niet per se symptomen kunnen krijgen. Of misschien heel licht, maar dat maakt het natuurlijk ook heel erg complex. Dus ik denk dat ook voor de jongeren een grote... Dat ook een van de zorgenbronnen is, als het ware. Ja, en jongeren hebben natuurlijk ook familie en vrienden en andere mensen om zich heen. Daar kunnen ze zich ook zorgen over maken. Ja, zeker. We hadden ook in het onderzoek gevraagd, hebben mensen nog bijvoorbeeld verdere opmerkingen. En daar had één jongen of een meisje had verteld dat die in een supermarkt werkte. En wel zoiets had van, ja, ik kom nu nog steeds wel in aanraking met mensen. En ze houden niet zoveel afstand van mij. Terwijl mijn ouders wel in een risicogroep vallen. Die maakten zich daar dan wel heel erg zorgen over. Ja, precies. Dus nog niet eens. Het leeft echt wel onder de jongeren. Zelfs degenen die ook gewoon in de supermarkt werken. Als mensen wat meer willen weten over, met details over dit onderzoek, want er valt veel meer over te vertellen dan we nu in die 5-6 minuten kunnen doen natuurlijk. Er is denk ik een website waar het op staat. Nou, we hebben in ieder geval bij ons op de website teamalert.nl. Daar kunt je het vinden. Ook op onze social media kanalen van LinkedIn en Twitter, daar kun je het zeker vinden. Ja, en Team Alert, even voor de duidelijkheid, is een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met jongeren en risicogedrag. Nou, dat is in ieder geval duidelijk geworden dat dat aan de hand is op dit moment. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, in ieder geval goed te zien dat de jongeren zich wel gewoon aan de maatregelen houden. En ja, dan laten we het maar hopen dat het virus zo snel mogelijk wordt ingedampt en dat ook voor de jongeren weer naar buiten kunnen. Dankjewel voor deze informatie. Tom Plaum namens de stichting Team Alert. En heel veel succes met het vervolg wat je allemaal doet. En dank voor het gesprek. Ja. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? Chance for us, it's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Thank you. Nou, dat is dan wel een imposant werkje van Dune en Who Wants to Live Forever. Tuurlijk. Ik ga naar huis, inpakken wegwezen noemen ze dat. Ik ga op, ik hou 1,5 meter afstand tot mijn fiets zometeen. Dus dat wordt nog een mooi kunststukje. Mag ik je nog even wijzen op onze website, delateavond.nl? Ja, hoe kom je erop? Nou, en als je erop zit, dan zie je heel veel informatie over het programma. Altijd nuttig. Morgenavond een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Wat mij betreft, ik wens je een rustige nacht. En alvast op voorhand, deo voor lente, zeg maar, rustige paasdagen. Naar buiten kun je misschien niet. Dus het is dit jaar ook, denk ik dan, een beetje moeilijk om met de paasdagen je ei kwijt te raken. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Doeg! We see people come, see people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. The light that you left me will ever glow.